En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy serve your own needs, beat it up a knock, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire representative, seven games in a government for hire and a combat site, let the weapons coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters battle Trump, Kevin Kraft, look at that, no plane, fine, then, overflow, population common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve its own needs, listen to your heart, please. Her i den, den uge, vi lige er gået ud af, der har jeg simpelthen ikke kunne få den her sang, det her megahit, dystopiske megahit, som er R.E.M.'s fra 1987. Altså det der omkvæd, hvor de synger, it's the end of the world as we know it. Og det er simpelthen fordi, at jeg har haft den der fornemmelse i de seneste dage i virkeligheden nu, og for den sags skyld, måneder siden 2016, da briterne først valgte at gå ud af EU med deres Brexit-afstemning, og amerikanerne dernæst valgte Trump, ja, der har jeg haft sådan en fornemmelse af, at det Vesten, vi kender, den idé, der er Vesten, alt det, som der er kæmpet for i så mange årtier, alle de liberale værdier, demokrati, ytringsfrihed, menneskerettighed, alt det der, det sådan er ved at falde fra hinanden. Og lige nu her, hvor vi altså har efteråret, hvor mørket det jo begynder at dominere over lyset, der er det som om, at vi sådan på første række kan fornemme noget, der sådan ubehageligt ligner et kollaps af det Vesten, som vi kender. Lad os bare tage problemerne et for et. Her for nylig, altså i den forløbende uge, der kan vi sige, at det første, der skete, det var, at NATO i virkeligheden er ude i noget, der ligner et moralsk kollaps. For lige nu, der er Tyrkiet, det er i dag et halvdiktatur, det er næsten islamistisk, men det er også et af NATO's vigtigste lande. De er i færd med et brutalt angreb på de kurdere, som har været vores, altså Vestens, modige støtte i kampen mod islamisk stat. Trump, det er ham, vi kalder den frie verdens leder, han har skammeligt ladt kurderne i stikken, efterladt dem som forsvarsløse skydeskiver her i Europa. Ja, der aner vi simpelthen ikke, hvad vi skal stille op. Det er som om, at NATO, den vigtigste alliance, vi har under Trump, hele tiden falder lidt mere fra hinanden. Så er der et andet stort kollaps set fra Vestens side, nemlig EU's og USA's kinesiske kollaps. For kigger vi over i Hongkong, så kan vi altså se, at der er meget modige frihedskæmpere derude, der kæmper for deres ret til i hvert fald en vis grad af beskyttelse mod det enorme kinesiske kommunistiske diktatur. De frihedskæmpere, vi har derover, det er sådan nogen, der i gamle dage ville have været Havel, Lech Walesa og Sakharov i vores del af verden, ja, de råber på vores hjælp, men modsat dengang under den kolde krig, hvor vi stod ubrydeligt sammen i kampen for demokrati og menneskerettigheder, ja, så får de bare en kold skulder denne her gang. For EU og for USA, der er de universelle rettigheder i dag, ja, det er en by i Kina. Så er der endelig USA's indre kollaps. Fordi nu der bevæger USA, det er jo, skal vi huske på, demokratiet som menneskerettighedernes vugge, de bevæger sig ud i en grim forfatningskrise, hvor landet dag for dag er sværere og sværere at kæmpe. Demokraterne, de trækker Trump ind i en rigsret, fordi han, og det er ret åbenlyst, har brudt forfatningen ved at udnytte sin position til at presse en udenlandsk præsident til at finde snavs på en politisk modstander. Trump han afviser lige nu at følge alle de krav, som kongressen stiller. Det vil sige, at der er en forfatningskrise undervejs. Hele Amerika skælver. Det er som om værdigheden i verdens vigtigste nation, den forsvinder dag for dag. Og så er der endelig, for det fjerde, EU's indre kollaps. Fordi nu der snærper de der efterhånden tragiske Brexit-forhandlinger til igen igen. Og Boris Johnson, er han egentlig ikke andet end en britisk klovn af en premierminister, han sværter sin egen stolte nation til i mudder. Alt er kaos i parlamentet i London. Det er rent udsagt ikke til at holde ud at se på. Og så er det jo faktisk ikke det eneste rædsomme, der foregår i EU. Det er bare sådan, at det halvt over skyggende Brexit, det skygger for mindst lige så alvorlige udfordringer i for eksempel Ungarn og Polen. Alt det her lagt sammen, et EU og et USA i indre opløsning, det gør faktisk, at der er meget lidt håb for, at det Vesten, som har gjort verden til så meget et bedre sted, end det var før 2. verdenskrig, det har gjort verden mere velstående, mere fredeligt, mere demokratisk og frem for alt mere frit, ja, det sådan falder fra hinanden, så det er svært at se, hvorhenne klodens moralske ledestjerne egentlig er. For hvem vil nu, og i lang tid fremover, kunne tage Vestens brave snak om demokrati alvorligt, mens vi lader kurderne, vores venner, i stikken, mens vi bekvemt lukker øjnene for kinesiske overgreb mod Hongkongs frihedskæmper? Det svarer jo alt sammen til, at vi havde bedt solidaritet om at lukke ned, men deler om at holde sin kæft, og sagt til de sovjetiske dissidenter, at de kunne sejle deres egen sø. Det er ærligt talt lidt deprimerende at se ud over verden i dag, og se, hvordan Vesten, anført af USA og EU, ikke rigtig kan finde sig selv. Christian Mortensen, du er min gæst i dag. Du er sikkerhedspolitisk medarbejder ved Berlingske. Du er også tidligere USA-korrespondent, og i noget af det, vi skal tale om i dag, også meget relevant for en del år siden, ganske vist, Mellemøsten-korrespondent for Ritzau. Men Christian, det jeg lige sagde her, den her skal man sige, sang om, hvor deprimeret jeg egentlig bliver, når jeg ser Vesten, er det noget, du kan ikke genkende til, eller tænker du, det er lidt for vildt? Forstået som lidt for overdrevet? Jamen nej, det synes jeg ikke, fordi vi har jo nogle perioder, vi har haft et par perioder, hvor de her storme, de har trukket sig sammen omkring hele det, vi kender som de vestlige institutioner. Anført af selvfølgelig i første omgang Donald Trump, som jo har været den, der har været inde og disrupte, som det hedder på moderne dansk, disrupte mange af de her ting der, fordi han følger ikke reglerne, han spiller ikke efter dem. Men der har i de her sidste 14 dage, 3 uger, måske i virkeligheden en måned, har vi set et resultat af nogle af de stormskyer, der har været lagt op til længe, hvor man må sige, at både Rusland og Kina, og især Kina, er ved at komme ind, som vi har talt om rigtig mange gange, som de to dominerende magter. Ikke i kraft af, at de... jo, Kina nok, fordi de absolut økonomisk er på vej op. Det er Rusland jo bestemt ikke. Men i kraft af, at de har nogle samfundssystemer, der bare har vist sig i de her situationer, hvor europæerne og amerikanerne svages, er suveræne på alle mulige måder. Og det er jo det, der vækker bekymring. Vi kan bare tage et godt eksempel. Putin skal på officielt besøg til Saudi-Arabien, hvis nok allerede i morgen eller i overmorgen. Der er amerikanerne meget svækket i Saudi-Arabien hos den gamle allierede. Og efter Saudi-Arabiens mord på den saudiske systemkritiker Khashoggi, har Vesten jo været ude med det, som man kan forvente af Vesten, nemlig en kraftig kritik af Saudi-Arabien, og en kraftig tilrettevisning af Saudi-Arabiens leder Salman, som jo har spillet en eller anden form for rolle i det her mord på Khashoggi, uanset hvordan man vender drejer det. Altså en person, der bliver sat i småstykker inde på et saudisk konsulat i Istanbul, af professionelle saudiarabiske efterretningsfolk. Det er jo ikke bare sådan lige en tilfældighed. Der kommer Vesten så ud i den brølende svaghed, der hedder, selvfølgelig fordømmer vi det. Det er jo noget svineri, det her. Det er jo helt grotesk. Og hvem holder mund? Det gør Putin. Og så er det altså lige, at Putin han får, hvad hedder det, en mulighed for at komme ind i spillet her, hvad der har været før mange gange, også i forhold til Iran. Ja, fordi Putin han er revnet ligeglad i virkeligheden med mange af de her ting, offer sig i hvert fald ikke ytret om det. Så vi er svage på de her punkter, fordi det er spørgsmålet om menneskerettigheder, det er spørgsmålet om mange ting. Og så kommer Trump også med sine meget forvirrede meldinger. For eksempel, da iranerne angreb, da iranske, støtter houthierne, som man formoder det har været, angreb saudiske oliekilder. Så var der masser af palaver frem og tilbage, og Trump kunne ikke rigtig finde ud af, hvad han skulle mene om det, og selvfølgelig ville han støtte sine saudiarabiske venner. Men pludselig så vender han rundt på en tallerken og siger, at hvis saudierne har lyst til at gå i krig med Iran, så værsgo for det. Det må de da gerne lov til at gøre, bare de går for os. Og hvis de har brug for amerikanernes hjælp, så får de en regning bagefter. Så var Salman ligesom sat på plads, og så talte man ikke længere om krig med Iran. Men det, jeg mener det bare, det er, at vi har bare den situation, at i og med, at Vesten gerne vil holde den høje demokratiske frihedsfane højt, og der er nogle stærke personer som Putin og Xi Jinping i Kina, der absolut ikke har intentioner om det, og nogle stærke aktører i Mellemøsten, som heller ikke har interesse om det, deriblandt Tyrkiets præsident Erdogan, så har vi åbenbart et problem, fordi vi ikke er stærke nok, og fordi USA ikke viser lederskab på de her områder i øjeblikket, men tværtimod udsteder den ene forvirrede melding efter den anden. Så Christian, vi er faktisk tilbage i det der, vi kaldte nulsumsspil, dengang der var den kolde krig, nemlig at hvis de andre bliver stærke, så bliver vi lidt svære, vi kan ikke løfte os sammen. Fordi det, der sker her, det er jo, at du siger, at de ledere i verden, der er enten direkte diktaturer eller derhenad autoritære regimer i en eller anden forstand, det kan være Kina, det kan være Tyrkiet, det kan være Rusland, det kan være Iran, det kan være Saudi-Arabien, det kan være mange forskellige lande, de kan simpelthen se, at deres indflydelse, den kan vokse for tiden, fordi det samlede Vesten ikke er samlet, i hvert fald ikke ligesom det plejer at være, og Vestens førernation USA er inde i alskens interne problemer og har en præsident, der i øvrigt, som du lige nævnte, sender signaler i øst og vest og nord og syd, men vil frem for alt sende et signal om, at menneskerettigheder står i hvert fald ikke øverst på hans dagsorden. Nej, det står ikke øverst. Nej. Det står vel heller ikke nummer to eller tre. Altså det er ret tydeligt, hvor vi, derimod hvis vi går tilbage i tiden under den kolde krig, altså hele opbygningen, der kom efter 2. verdenskrig, der ved jeg godt, at amerikanske præsidenter selvfølgelig også havde lokale amerikanske interesser, men det der med at kæmpe for demokratiet, kæmpe for menneskerettighederne, kæmpe for de universelle rettigheder, som blev vedtaget i FN i kølvandet på 2. verdenskrig, kæmpe for NATO, kæmpe for andre militære alliancer, de havde rundt omkring. Det plejede de at gøre, og det må vi bare konstatere. Det gør de ikke for tiden. Nej, det gør de ikke for tiden, og du har jo også, i og med, at USA jo er svækket gennem de her forvirrede meldinger, der kommer fra Det Hvide Hus, og i øvrigt, hvad der foregår i USA, både mellem demokrater og republikanere i øjeblikket, så viser det sig jo, hvor svækket Europa er, og hvor lidt vi er i stand til egentlig at yde og betyde. Selvom vi jo økonomisk set er en stormagt i verden, så er vi politisk set en dværg. Vi har ikke nogen midler til at komme. Hvis vi havde nogle venner for alvor i Mellemøsten, så har vi ikke nogen midler til for alvor at komme dem. Nej, for lad os lige tage den, Christian, fordi vi vender tilbage til USA om lidt. Vi starter lige hernede, fordi det er så centralt, at det betyder så sikkerhedspolitisk, storpolitisk, springfarligt lige i øjeblikket. Altså, Trump meddeler forleden dag ud af det blå næsten, at nu trækker han altså de amerikanske tropper ud af Syrien. Samme sekund, han har sagt, han siger det, så tænker Erdogan i Istanbul, undskyld, sikkert i Ankara, hvor hovedstaden jo er, at det er altid, nu har jeg friløb til at kunne angribe nede i de dele, hvor kurderne bor, altså gamle arvefjender til tyrkerne naturligvis. Og det gør han så. Han bomber løs. Så nu har vi altså, og det er der mange, der tit glemmer, men det er jo sådan, det er, Tyrkiet, ikke bare et NATO-land, men et af NATO's allervigtigste og største lande, de bomber altså nogen, nemlig kurderne, som har stået side om side med os, og med os forstår jeg NATO-alliancen i virkeligheden, i den krig, der har været, eller mange af de krig, der har været i Irak, Syrien-området deromkring. Og Europa ville muligvis gerne gøre noget, og det du så siger, det er, men det kan vi bare ikke. Nej, det er overhovedet ikke muligt at gøre noget i den forbindelse. Mm. Vi skal huske på, at der ligger jo en lang række dilemmaer af det her. For det første har Trump jo til syne en direkte talt med Erdogan lang tid inden det her angreb kom, hvor i hvert fald sådan har tolkningen været, at Erdogan har fået en carte blanche til opgør med kurderne. Mm. Hvis man går en lille smule historisk tilbage i hvorfor Europa er svækket i forhold til Tyrkiet, så handler det jo ikke kun om spørgsmålet om de flygtningestrømme, som Erdogan sidder på, og som han har lovet EU ikke at slippe løs i Europa, altså de cirka 4 millioner flygtninge, der sidder under en aftale med EU, mellem Tyrkiet og EU. Ja, lad os bare lige tage den øjeblik, Christian, ja. Fordi det vi jo kan sige, det er, hvis vi nu sammenligner med, at Donald Trump han i valgkampen over i USA lovede, han ville bygge en mur ned mod Mexico, så ingen af de her fra Mellemamerika, Centralamerika og Sydamerika, de kunne komme ind. Ja. Så det, som EU i virkeligheden har gjort med Erdogans hjælp, det er, at man har faktisk bygget en slags mur dernede ved Tyrkiet, og så er tyrkerne mod nogle penge. Altså, det er ikke en mur, man kan se, men tyrkerne har lovet at holde alle disse mange millioner tilbage, ja. Så han har det, man kalder et S i lommen. Han har for det første det der S i lommen, som er meget brandaktuelt, også fordi han har selv sagt, at hvis europæerne de begynder at bruge udtrykket offensiv, en militær offensiv, så vil han bare slippe de der flygtninge fri. og hvor Gud hjælpe mig, så Donald Trump går ind og siger, det behøver vi ikke at være bekymret for, de flygter bare til Europa. Ja. Så du har, du har jo en gidselsituation i forhold til EU her, som EU selv har placeret sig i, ved at give Erdogan en masse penge for at holde de her flygtninge inden for den her. Og så er det, at tyrkerne de nu ser en chance for, og ikke alene at komme kurderne til livs, i hvert fald de militære apparater omkring kurderne, men også at få skabt en bufferzone, så de kan få placeret de der 3,7 millioner flygtninge i den her bufferzone inde på syrisk område, fordi Erdogan efterhånden er blevet skide irriteret på de her... En bufferzone, som jeg husker, Christian, ikke 30 kilometer. Op til 30 kilometer ind i landet. Ja. Fordi han efterhånden er blevet meget, meget sur på det. Vi har haft nogle reportager i Berlingske fra vores mellemøstkorrespondent, som fortæller om, hvordan de her syriske flygtninge, også i Istanbul, som har arbejdet der, de begynder at blive rounded up og blive tjekket og mulig udvisning og meget andet. Så det er det problem. Men hvis vi lige ser et skridt videre på det, når det drejer sig om Europas svækkelse i forhold til Tyrkiet og i forhold til Syrien, for den sags skyld, men især i forhold til Tyrkiet, så er der nogle dilemmaer i det, som vi jo selv egentlig har været skyld i, fordi jeg har talt med nogle diplomater i Bruxelles her i den her uge, som siger, at Tyrkiet er en meget, meget lojal NATO-allieret. Det er the bottom line. Og når du siger, at du har talt med dem i Bruxelles, så er det fordi NATO ligger i Bruxelles? Ja, fordi NATO ligger i Bruxelles. Det er en bottom line. Det er også et af de eneste lande, der i NATO-alliancen altid har haft nogle røde linjer, der aldrig nogensinde måtte overskrides. Det har man i NATO accepteret for at have så strategisk en vigtig samarbejdspartner. Den ene har været Kypern, hvor vi, altså EU-landene, begik den, ifølge tyrkerne, kæmpe fejltagelse i 2002, da Anders Fogh Rasmussen var statsminister og var dermed formand for EU på det tidspunkt, indlemmede Kypern i EU, uden at der var skabt en fredsslutning mellem Nordkypern, hvor tyrkrypionerne er, og sydsiden, hvor græskrypionerne er. Tyrkiet mener, at i og med, at vi indlemmede, efter pres fra Grækenland, indlemmede Kypern i EU på det tidspunkt, der gav vi carte blanche til, at Kypern var græsk. Mm-hmm. Altså i virkeligheden græsk, fortæller det var græsk. Det var jo græskrypionerne, der kom ind, og tyrkrypionerne er efterladt på nordsiden, uden nogen former for rettigheder på det område der. Det var en fatal brøler i forhold til et løfte, man havde afgivet til Tyrkiet, i hvert fald sådan er det blevet opfattet, at det var et løfte til Tyrkiet, ingen indlemmelse i EU, uden at der var skabt en fredsslutning med Ankara. Det andet er kurderne. Der har aldrig nogensinde siden Tyrkiet kom ind i NATO i 50'erne, været tvivl om, at Tyrkiet ikke ville acceptere, at man på nogen måde lavede alliancer eller dannede noget som helst og i forhold til kurderne. Og PKK, den del af kurderne, er jo en del af EU's terrorliste og en del af USA's terrorliste. I og med, at vi har haft problemet med Islamisk Stat, er vi jo så gået ind og lavet den alliance med YPG, den anden kurdiske bevægelse, som jo meget effektivt har slået ned på det. På trods af, at alle efterretningstjenester siger, at der er ikke stor forskel på YPG og PKK. Det har vi så kunnet mestre i Europa og lave den skillelinje mellem YPG og PKK, og sagt i YPG, vi har haft en deal med på det her tidspunkt. Den har tyrkerne jo så ikke synes var i orden, og de har sådan set hele tiden under hele den her konflikt sagt, vi er nødt til simpelthen at sikre vores grænser, vi er nødt til at sikre, at vi ikke får terroranslag i Tyrkiet, fordi der har været rettet igennem årtier været rettet terroranslag ind i Tyrkiet af kurdere, som har dræbt civile og som har ramt militære mål. Så det er ikke, jeg siger ikke, men man er bare nødt til at forstå, hvorfor Tyrkiet også opfører sig en gang imellem på den her måde, som de gør, at der er en logik i det. Ja, vi har bare det moralske problem, og det er jo noget forfærdeligt noget, ikke? Jo, det er jo kedeligt udenrigspolitik. Det er jo kedeligt udenrigspolitik, at kurderne faktisk har hjulpet os, og vi i øjeblikket er nødt til at se, at nogle af vores nærmeste allierede i kamp mod Islamisk Stat, de bliver dræbt. Og det er jo fuldstændig udelukket, at det kan man ikke bare stå og kigge på. Problemet er bare, vi kan ikke gøre noget som helst ved det. Og jeg så jo, Christian, for det var et billede, jeg så på de danske tv-nyheder forleden, da udenrigspolitisk nævn, Folketingets udenrigspolitiske nævn, blev hasteindkaldt for at diskutere den her sag. Der så jeg bare, at du stod ude foran og interviewede vores udenrigsminister Jeppe Kofod og nogle af de andre. Der kunne man jo mærke, Christian, på de her danske politikere. Man kunne jo mærke, om jeg så må sige, deres impotens udstillet for åben skærm, fordi de ville gerne gøre noget. Ja. Og mange, især på den danske venstrefløj, har et ganske tæt forhold til kurderne. Mm. Men de ved godt, at de kan ingenting gøre. Nej. Og samtidig ved de, at den amerikanske præsident ikke bare måske har indgået en eller anden lokumsaftale med Erdogan nede i Istanbul, har samtidig sagt, at jeg kan fuldstændig smadre Tyrkiets økonomi, hvis jeg har lyst til det. Altså, vi har at gøre med en leder af den frie verden, som man ikke kan navigere efter. Ja. Så oplevede du også den der fornemmelse af, også da du talte med de folk i Bruxelles, selv hvis vi ville noget, så kan vi ingenting gøre. Ja, det mærker jeg, fordi jeg er ikke i tvivl om, et eneste sekund i tvivl om, at udenrigsminister Jeppe Kofod og vores forsvarsminister og i øvrigt alle de andre, jeg ringede faktisk til stort set alle partier inden det udenrigspolitiske nævnsmøde, for at høre, hvad de gerne ville have ud af det her. Der var ingen tvivl om, at de var alle sammen meget, meget, meget bekymrede og også meget vrede over den her situation, der var i forhold til kurderne, fordi der ligger jo et gigantisk svigt i det her, at der ikke ligesom bliver lavet en ordning, som gør, at de her mennesker, der har hjulpet os i en meget svær situation, også bliver hjulpet. Så Christian, hvad med hele diskussionen, som mange bringer op hertil? Så må vi jo smide Tyrkiet ud af NATO. Ja. Ud med dem, fordi de overholder ikke almindelig pli og orden. De angriber løs der mod en allieret. De må ud. Jamen, så har vi jo bare... Vi har jo stadigvæk det problem, ikke, at... Erdogan har jo vist flere gange, i hvad retning han går i, hvis EU og NATO bliver ved med at fremture, og det er i retning af Putin. Ja. Det er ikke, fordi han er bestemt ikke enig med Putin i alt, og slet ikke i Syrien, hvor Putin jo forsvarer den siddende hersker Bashar al-Assad. Og det Erdogan synes ikke, at det er en god idé, at Assad bliver der. Så det bliver et mærkeligt ægteskab, men vi ved jo godt, at Erdogan har jo allerede købt missiler i Rusland. Selvom han er NATO-land. Selvom han er NATO-land, til stor raseri for USA. Så det er... Vi har ikke råd til at miste Tyrkiet, og det er jo det, der er problemet. Det er jo, vi kan ikke bare sætte dem på i skammekrogen. Og spørgsmålet er, om vi kan rette sanktioner mod dem. Det har jo den amerikanske præsident jo lige pludselig synes var det, der skulle til for at lave sanktioner mod dem. Det er så spørgsmålet, om man har lyst til at ødelægge Tyrkiets økonomi med de implikationer, der ligger i det. Men vi er bare generelt set, og har været det faktisk siden hen imod slutningen af Irak-krigen, og hvor Obama trækker de amerikanske styrker ud. Vi har gradvist, og når jeg siger vi, så er det NATO, så er det EU, så er det USA, den såkaldte frie verden. Vi har mistet vores... legitimitet i Mellemøsten, og det er jo stadigvæk en meget, meget stor vigtig faktor for os, at vi har alliancepartnere i det område, som tror på os, og som ved, at vi jo leverer. Og det er det, der i øjeblikket er det største problem, det er, der er andre, der er mere troværdige end os, ikke mindst Rusland og Kina, og det er jo derfor, at mange vender sig til de her to. Og når du siger, når du de siger, er ikke bøvl, når de henretter folk åben for at være homoseksuelle. Ikke? For når du siger, at de er konsekvente og troværdige, så er det, at det, de siger den ene dag, det siger de også den anden dag, nemlig, vi er ligeglade med demokratiet, vi er ligeglade med menneskerettighederne, vi er bare interesseret i at have nogle gode og stærke forhold til jer. Ja, I kan halshugge alle dem i på gaderne, præcis. I kan klynge alle dem op, I vil i krangælger. Så det kaldes i hvert fald at være konsekvent. Bare lige for at slå en krølle på det her spørgsmål om Tyrkiet og Vesten, så er det jo også meget sjovt at huske på, at helt frem til for ganske nylig, der kæmpede skiftende amerikanske præsidenter en mere eller mindre åbenlyst kamp for at overtale EU til at tage Tyrkiet ind i den europæiske union. Det har været en konsekvent ønske fra amerikansk side. Tag dog tyrkerne ind i den europæiske union, fordi så er de også med der, ligesom de er med i NATO, så vil de blive med til demokrati. Det har vi aldrig ville gøre, og vi kan jo meget vanskeligt gøre det i dag, hvor de åbenlyst ikke overholder de såkaldte Københavner-kriterier for demokrati og menneskerettigheder. Så det er også der, vi, om jeg så må sige, har et hængeparti. Men lad os skifte fra det emne. Christian Mortensen, sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Og lad os i stedet for lige høre et lille interessant klip fra Amerika. Det er fra Nashville, Tennessee her forleden dag, hvor den netop fyldte 95-årige Jimmy Carter, den nulevende præsident, der er blevet ældst nogensinde, han holdt et pressemøde i forbindelse med, at han var ude at hjælpe med at banke søm i på et husbyggeri i en organisation, der hjælper hjemløse og folk, der har fået midler med at få et lidt bedre hus. Jimmy Carter, han sad oppe på et pressebord, sådan en lille interimistisk pressebord, med et ordentligt blåt øje og en stor forbinding over halvdelen af hovedet. Prøv at høre, hvad han siger. Well, first of all, I want to explain my black eye. I got up this morning at home in Plains getting ready to go to church because right after that we had a family reunion and then we were coming to Nashville. And I fell down and hit my forehead on a sharp edge and had to go to the hospital. And they took 14 stitches in my forehead. And my eye is black, as you noticed. But I had a number one priority, and that was to come to Nashville to build houses. Altså, de fleste har det med at glemme, hvor utroligt upopulær Jimmy Carter var, dengang han var præsident fra 77 til 81. Han var lige efter Nixon, lige før Reagan, fik kun en enkelt periode, var ikke nogen stærk præsident, men efterfølgende, Christian, så har han fået sådan en rolle som USA's sådan moral. Mm. Og denne her mand, 95 år gammel, der snubler ind i sit hjem på vej til kirke naturligvis, hvor man har indtryk af, at han er hver eneste dag i Plains, Georgia, hvor han kom fra, snubler for 14 sting over sit øjenbryn, sidder med stor forbinding på der, og så rejser han sig alligevel op for at tage flyet til Nashville, Tennessee, for at hjælpe i sådan et socialt boligbyggeri for virkelig svage amerikanere. Når du hører sådan et klip, Christian, så er det jo som at vende tilbage til gamle dage i USA, hvor den flinke mand, han er ude og lave frivillig arbejde for naboerne, der hjælper. Det er jo som at, høre om det gamle dags Amerika. Ja, jamen, det var det jo. Nu kan man sige, han... Altså, Jimmy Carter gjorde jo efter sin præsidenttid jo meget, gik ind i meget humanitært arbejde og blev ligesom... og fandt sin rolle som den der moralens stemme og fornuftens stemme og så videre. Man må heller ikke helt glemme, at Jimmy Carter jo havde en af de største udenrigspolitiske succeser overhovedet med Camp David-aftalerne. Og han var bestemt ikke nogen stor præsident, sådan bedømt på de indrigspolitiske ting. Men jeg tror nok, at historien må dømme ham også for lige præcis Camp David-aftalerne. Men det han gør, det er jo en stemme fra historien, som siger, at der var det der USA, der var det der moralens USA, og du kan jo høre Reagan, som kom efter... I den forbindelse jo holdt den der, der har været omdelt meget på de sociale medier, hans afskedstale, hvor han taler om immigration. Ja. Altså, den der grundlæggende amerikanske tro på det gode i mennesket, og at mennesket kan blomstre gennem frihed. Ja. Det er jo ligesom det, der er en god ting at gøre det på, ikke? Jo, lige præcis. Og så har vi jo også her Jimmy Carter, som naturligvis den diametralt modsatte pol fra Donald Trump. Man kan næsten ikke forestille sig to det anderledes. Og så prøv at høre et andet klip, som jeg fandt på de sociale medier, som fyldte meget i USA i den forløbende uge. Det er Ellen DeGeneres. Hun er sådan en komiker, talkshow-vært. Hun er homoseksuel, åben omkring det, meget åben omkring det. Og hun var til football-match i Dallas, hos Dallas Cowboys. Hun er meget venstreorienteret, progressiv, som det hedder i USA. Og hør sådan en historie, hun fortæller her. This weekend, I went to Dallas for the Cowboys game. During the game, they showed a shot of George and me laughing together. And so people were upset, and they did what people do when they're mad. They tweet. But here's one tweet that I loved. This person says, Ellen and George Bush together makes me have faith in America again. And exactly. Here's the thing. I'm friends with George Bush. In fact, I'm friends with a lot of people who don't share the same beliefs that I have. We're all different, and I think that we've forgotten that that's okay that we're all different. Just because I don't agree with someone on everything doesn't mean that I'm not going to be friends with them. When I say be kind to one another, I don't mean only the people that think the same way that you do. I mean be kind to everyone. Doesn't matter. Det her klip, Christian, det brød også igennem på de sociale medier i den forløbende uge i USA. Mest fordi rigtig mange bare var glade for at se, at her står der altså en stærkt venstreorienteret og populær kvinde, som helt uden problemer har det rigtigt dejligt i selskab til en sportskamp, altså en fodboldkamp, ved at sidde ved siden af tidligere præsident George W. Bush, som bekendt republikan og højreorienteret og alt det der, fordi de bare godt kan lide hinanden. Så det kunne den ene store halvdel af Amerika godt lide, fordi de fleste amerikanere trods alt også gerne vil have, at man kan tale med naboen. Men der var naturligvis også nogle kristne, der blev rasende. Hvordan kan du stå ved siden af denne krigsforbryder? Hvordan kan du stå ved siden af denne mand, der repræsenterer samme parti som Donald Trump osv. osv. osv. Så vi opdagede igen det, som du og din hustru, Vivian Jordansen, også skriver om i jeres bog, der kom et år siden, om den amerikanske borgerkrig, altså den nye amerikanske borgerkrig, den der kulturkamp, så kan vi mærke lige med det samme. Selv her, hvor der er altså en kvinde, der forsøger at sige, husk nu på, vi kan godt tale med vores tidligere præsident, selvom han er republikaner, eller sammen med vores nabo, selvom han tilhører det modsatte parti, eller vores gamle, mærkelige onkel osv. osv. Vi skal huske på, at det faktisk er en amerikansk værdi, at vi også godt kan lide hinanden. Interessant, at det alligevel giver problemer, ikke? Det er jo det, der gør, at altså, det der er mest slående for mig i virkeligheden er, fordi da Vivian, min kone og jeg, skrev bogen, skrev vi jo den på baggrund af nogle begyndende sprækker, der var i det amerikanske samfund. Op til valget, det sidste valg, hvor Donald Trump så vandt. Nogle sprækker, som blev dybere og dybere, og hvor, skal man sige, de mest vanvittige udsagn blev ophævet til rene sandheder, og hvor den modsatte fløj så gik i den modsatte retning og forsøgte at normalisere gennem, efter min mening, næsten lige så sindssyge censurforsøg på at lægge for eksempel litteratur ned, der ikke var politisk korrekt nok osv. Så det var en meget, meget polarisering, der var. Vi skal jo ikke glemme, at Donald Trump jo ikke selv lægger skjul på, at han ikke er præsident for hele USA. Nej. Altså, han er præsident for sin stamme. De er lige præcis de mennesker, jeg ved ikke engang, om jeg vil kalde dem republikanere, men de folk, som han har givet en stemme, som de aldrig nogensinde har haft før. Og han er ikke den, der bygger broer. Han er ikke den, der kan lide en politisk modstander. Han er ikke den, der kan lide ret mange andre end dem, der roser ham på Twitter. Og omvendt, skal vi huske at sige. Og omvendt. Ja, ja, så er det bestemt også omvendt kommet, ikke? At hadet mod Donald Trump er blevet helt enormt, ikke? Som gør, at grøftegravningen er fortsat, ikke? Og vi i dag ser en endnu større, hvis det overhovedet var muligt, polarisering også i kongressen mellem republikanere og demokrater. Så jeg er ikke i tvivl om, at det der USA, som du og jeg kender, David, fra de mange år, vi har boet derovre, det eksisterer ikke lige nu. Altså, det eksisterer ikke det der med, at du har, på trods af alt, på trods af, at du, at din nabo kan være forskellig for dig, eller din ven kan have en forskellig mening, så er der bare indtrådt nogle andre virkeligheder. Og nogle af vores venner i Washington fortalte os for snart et år siden, at de begyndte faktisk at tale om, hvis de var inviteret til et nyt middagsselskab, hvem de mennesker var, og om de var sikre at tale med. Ja. Og hvis de nu for eksempel var, for deres vedkommende, ville det formentlig være en eller anden vært, som var meget inkarneret Trump-person, så var de begyndt at blive usikre på, hvor meget de egentlig kunne sige ved sådan et middagsselskab, og have en politisk diskussion, uden at det blev til et skænderi. Og sådan har familierne det også i USA, og det har ikke helt været normalt på den måde før. Man kan godt være uenig om Irak-krigen, om hvorvidt den var klog eller ej, men der var ikke den personlige splittelse, som jeg opfatter det i øjeblikket der. Og det tør nok sige, vi har der, det er, synes jeg, er så interessant ved det her spil med den populære venstreorienterede lesbiske talkshow-vært Ellen DeGeneres, og så altså George Bush, den tidligere amerikanske republikanske præsident, som har det godt til en fodboldkamp, og det bliver folk så også tosset over, fordi man skal overhovedet ikke være sammen med den anden. Christian, du kan godt huske Prince. Ja. Fra sådan for alvor 80'erne og 90'erne i USA. Ikke? Han har et hit her, den gode Prince. Og han er jo fra Minneapolis i sin tid, og det er derfor, vi spiller. Lad os lige høre den her sang med Prince. Ah! Den her sang, den blev spillet, da Donald Trump han forleden dag indtrådte scenen i et af de store indendørs idrætsarenaer i Minneapolis, amerikansk millionby i USA's store byer. Og den er jo lidt interessant, fordi teksten jo blandt andet lyder I don't wanna cause you any pain, og alt jeg ønsker er at se dig smile. Og den blev så spillet, da Trump han kommer ind på scenen deroppe i Minneapolis, og så bliver alle de gamle Prince-tilhængere, dem er der mange af, rasende, fordi hvordan i alverden kan han tillade sig at bringe Prince ind, som om han er en del af Donald Trumps show. Det var Trump og hans folk selvfølgelig flintrende ligeglade med. Fordi de havde holdt sådan i de der store rallies, som de kaldes. Og det er et rally på amerikansk, det er jo, hvor man samles, og så skal man op at køre, så skal man bakke op om den sag, man nu bakker op om. På en amerikansk high school for eksempel, ja, så er det om fredagen, så har man rally, hvor man mødes lige i 10 minutter for at bakke op om skolens fodboldhold for eksempel, eller baseballhold, der skal spille om aftenen, så hæpper man helt vildt på dem. Og Trump han holder de her rallies, valgkampsmøder kan man også kalde det, men vi har altså ikke noget, der minder om dem i Danmark, har ikke haft dem siden stavningstid, tror jeg, i Danmark, hvor der altså kommer tusindvis af mennesker. I Donald Trumps tilfælde her forleden dag i Minneapolis, et eller andet sted mellem 15.000 og 20.000 mennesker formentlig i et indendørs stadion, hvor han så kommer og taler. Og lad os bare lige høre en lille smule fra opvarmningen til Trump. Fordi inden Trump, der taler en af hans sønner, nemlig Eric Trump. Og Eric Trump, han refererer, da han står og taler, til de der diskussioner, der var dengang, hvor Hillary Clinton var Trumps modkandidat om, at hun skulle spærres inde. Lock her op. Lad os prøve at høre, hvad Eric Trump han siger her. How do you think Elizabeth Warren is feeling right now as she sees this crowd? I don't think she's feeling too good. No, yeah, boo. Yeah, that's right. How do you think Joe Biden and his... How do you think his son's feeling right now, right? After embezzling a lot of money, taking a lot of money, the crookedness, right? He's not looking too good either. Maybe lock her up goes to lock him up. I don't know. It might lock him up. I don't know. I like lock her up a little bit more. But thank you. That's a good idea. I like that idea. Yeah. Oh my God, siger Eric Trump så efter. Han har fået gejlet. Der var nogle få der i salen, der råbte, lock him up, altså spær enten Hunter, ikke Hunter Thompson, men Hunter Biden, altså Joe Bidens søn, eller Joe Biden selv, skal i fængsel, fordi de har svindlet og bedraget med penge i Ukraine, som han siger, det er grundløst, der er ingenting, der tyder på det rigtigt, men det er jo Trump-familiens anklage her. Og så er der pludselig hundredvis, tusindvis af de her tilhængere, Christian, der råber, lock him up i kor. Og det er jo ærligt talt sådan, jeg ved godt, at vi nogle gange skal passe på, at vi ikke skruer os for højt op. Men altså, det her minder jo om sådan nogle latinamerikanske halvautoritære regimer i 70'erne, eller måske nogle gange næsten ligesom Mussolini i Italien i sin tid, hvor man sådan får opildnet folk deroppe til at råbe, spær ham inde, altså sæt ham i fængsel. Det er jo ret voldsomt. Jamen, det er ekstremt, ekstremt voldsomt at komme med den slags udtalelser om folk, som ikke har en dom, og i det hele taget tanken om at smide folk i fængsel, åndeligt talt, og smide nøglen væk, uden at der er faldet en dom, og ovenkøbt politiske modstandere er jo... Jeg synes ikke, man kan svinge sig nok op, når man hører det her, fordi Eric Trump i det her tilfælde jo efterligner sin fars måde i forhold til Hillary Clinton, til at ophidse folk på. Jeg har diskuteret det her mange gange med republikaner. Jeg har det største respekt for republikanske parti. Især mange af dem, der har været på banen tidligere. Jeg har siddet i de der situationer flere gange i salen og hørt nok herop, når det var Hillary Clinton. Og det var så modbydeligt. Det var så gennemført modbydeligt, at jeg flere gange simpelthen forlod det, ikke i protest, fordi det gør man ikke som journalist, men så fordi jeg simpelthen ikke kunne holde ud og høre det. Og det har ikke noget at gøre med Hillary Clinton, fordi hende havde jeg sådan set heller ikke den store respekt for, af mange andre grunde. Men jeg gjorde det simpelthen, fordi jeg kan ikke holde ud og høre en folkemængde stå og i den grad ønske politiske modstandere bag lås og slå. Mm. Det får noget til at give mig nogle meget, meget ubehagelige associationer, der kan være uretfærdige. Men jeg kan også godt love dig for, David, at jeg har flere gange, når jeg forlod det og gik ud på gangen, mødte republikanere, der stod derude, som var med til det her. Altså vælgere. Vælgere, som sagde, det er bare for meget. Jeg kan simpelthen ikke holde ud. Mm. Og vi skal ikke glemme, at når de her folkemøder kører på fulde huse, som de gør her, så er det på grund af et slags show, som anført af Donald Trump, anført af Eric Trump, og anført af alle mulige andre, af hans nærmeste familie. På det her Ivanka, hun gør det ikke, men det bliver anført af folk, som kalder det mest primitive frem i folk. Mm. Og jeg har også tit og ofte stået, jeg har faktisk været til en del af de her, haft en mistanke om, især når han kørte på pressen og udpegede os, som de mest modbydelige mennesker, der findes, og pegede hen imod de hjørne af salen, hvor vi stod jo bag en indhegning. Mm-hmm. Kameraerne var der, de skrivende presse var der, de var der derovre. Så pegede han direkte over på os og sagde, disse mennesker er ikke til at stole på, det er crooked, de er disgusting, mm-hmm. og de er alt muligt andet, og så vendte folk sig om og buede. Og som jeg vist har sagt tidligere, det er det første gang, det sker, så tænker du, okay, lad dem om det. Det er måske ovenkøbet lidt morsomt. Men når det sker den ene gang efter den anden, så begynder du at blive usikker på, om du forlader salen i levende live. Uden drama i stemmen siger jeg det, fordi vi har været rigtig mange, der egentlig undrer os over, at der ikke er blevet slået en journalist ihjel på vej ud af det der, eller i det hele taget er blevet gennembanket en journalist for alvor. Jeg har været tæt på mange gange. Mm. Men du skal som præsident især, for den sags skyld også som politiker, passe meget på, når du laver de her møder på, hvad det egentlig er, du ophidser folkemængden til. Og her synes jeg bare, man må sige, uanset om man kan lide Donald Trump eller ej, her går han den ene gang efter den anden over stregen og gør noget, som graver grøfterne endnu dybere, og som er så rædselsfuldt, at det trodser enhver beskrivelse. Der er jo nogen i pressen, som Donald Trump han godt kan lide. De fleste har han det jo meget skidt med, som du lige har beskrevet, Christian, og er meget voldsom overfor i sin retorik. Men der er nogle enkelte journalister. Det er ikke hele Fox News-netværket længere, fordi nogle af dem bakker ikke op om ham dagen lang. Men der er nogen af dem på Fox News, som han virkelig godt kan lide. Og dem kommer han ind på i det næste klip, vi lige skal høre, hvor efter han også bevæger sig ind på sådan at mere end antyde, at den rigsretsproces, der er i gang i USA, den i virkeligheden er en slags kup. Prøv at høre. And Rush Limbaugh, Sean Hannity, a lot of people. The great Mark Levin, we have a lot of great people. Lou Dobbs, great people. You know what they said? Every one of them, plus many others. There's no other man that we've ever met that could have taken it. It's true. Maybe I'm a little different up here, I don't know. But I enjoy it. To me, I'm energized. Because we're draining the swamp. The Democrats' brazen attempt to overthrow our government will produce a backlash at the ballot box, the likes of which they have never, ever seen before in the history of this country. Ja, det han siger her, det er, at han starter med, efter han lige har talt om alle de forfærdelige journalister, hængt dem ud, som du gør opmærksom på, den måde han gør det på før, så siger han, der er dog nogen, der er meget, meget dygtige og meget fine. Det er Lou Dobbs, og det er Sean Hannity, to meget kendte værter fra Fox News, og så er det Rush Limbaugh, han nævner, han er en radiovært, meget konservativ radiovært. De bakker op om ham og siger Trump, når de taler med mig, så siger de, ja, simpelthen den eneste, der kan modstå det pres, som demokraterne de sætter op imod mig. Jeg er en ganske særlig person. Og så siger han efter, at publikum bryder ud i det her lange kor, drain the swamp, altså tøm sumpen, det er overført betydning, fjern alle de gamle politikere og den dybe stat inde i Washington D.C., så siger han, at det, som demokraterne i virkeligheden er ude på, det er at overthrow our government, altså at kaste vores... Et overthrow, det er jo et kup. Det er jo et andet ord for et kup, altså lave et kupforsøg mod regeringen. Og så siger han, de vil få et så stort nederlag ved det næste valg, fordi som en boomerang-effekt, som vil være større end nogen nogensinde har set før. Det vil altså sige, at demokraterne skal tabe større, end Walter Mondale gjorde i 1984, da han fik en ordentlig en på sinkadusen af Ronald Reagan. Det er der ingenting i nogen som helst meningsmålinger, der tyder på, er rigtigt. Men Christian, det der med at finde nogle små ypperste præster, der holder med ham, sætte dem op over for alle de andre, det er jo en helt tydelig strategi. Det er en helt tydelig strategi, og hvis man ser på Fox og på CNN på hver sin måde, så kan man sige, at hele den her værdikamp, som foregår i øjeblikket i det amerikanske samfund, har ramt begge tv-stationer fuldstændig vanvittigt, og så CNN er gået i en helt anden grøft. Med hensyn til Fox, som det er værd at dvæle lige i øjeblikket. Fox er jo mange ting, som du ved. Mm-hmm. De har en meget, meget professionel nyhedsafdeling med rigtig, rigtig dygtige journalister. Og så har de her meningsmagere, som Hannity, Dobbs og mange andre. Nogle af dem er forsvundet, men de har haft en meget stor del af dem, som er ekstremt dominerende. Mm-hmm. Og meget populære. Og meget populære. Og som derfor sætter brandet for Fox. Mm-hmm. Der har i de sidste 14 dage, 3 uger været en meget stor oprør fra Fox News professionelle journalister imod den generelle linje, hvilket har medført, at nogen er blevet fyret, og nogen er gået selv. Der har været en meget, meget... set episode på Fox News, hvor præsidenten havde ligesom... hvor Trump havde taget patent på Fox, som den, der var den eneste tv-station i USA, der havde forstået noget, til at nyhedsafdelingen tog offentligt afstand fra Trump. Direkte offentlig afstand i den bedste sendetid, og sagde, det kan ikke passe det her. Ja. Det fik nogle alvorlige konsekvenser. Vi kender ikke diskussionerne internt i Fox, men der har været nogle meget, meget barske opgør. Og når man kender og har fulgt nogle af de her Fox News-journalister, de bedste af dem, og dem er der rigtig mange af, så har de en meget høj moralsk og etisk standard og meget professionel standard, men ligger under for hele det der show, der kører i Hannity og Lou Dobbs og andre, som er de dominerende med sete. Og det er et problem for Fox, ligesom det er ved at blive et problem for CNN, at de er gået i den modsatte grøft. Men ja, de bliver sagt en slags hæbekor for hver deres politiske retning, og begge de to hæbekor, de står ude på fløjene og hæber på enten Trump eller på, hvad skal man sige, den mere venstreorienterede del af demokraterne over på den anden side, ikke? Ja. Christian, når man lader mærke til en af de ting, du nævnte, der har været en stor konflikt, en af de ting, som Trump for eksempel har været meget vred over ved Fox News, undskyld, det er, at de åbenbart må have et utroligt ringe meningsmålingsbyrå tilknyttet, fordi han simpelthen ikke forstår, hvordan de kan blive ved med at lave meningsmålinger, der viser, at hans approval rating, altså opbakning til ham, er langt under 50%, at han står til at tabe til alle de demokratiske modkandidater, og senest, at der faktisk var en måling hos Fox, der viste, at der var opbakning i USA, altså mere end 50%, der synes, at det er i orden at lave en rigsretssag imod ham. Så det hissede ham også meget op. Må jeg jo ikke lige anbefale folk, hvis ikke de allerede har set den, så er der faktisk en tv-serie på en 7-8 afsnit, der ligger på HBO, der hedder The Loudest Voice, og som handler om Fox News og deres forhold til Trump i hovedrollen som den meget, meget, meget kontroversielle, karismatiske eller fantastiske, det afhænger, hvor du står henne, leder af Fox News, Roger Ailes, der er det Russell Crowe. Christian, lige her til sidst, der skal vi lige høre to klip, som er over på demokraternes side, fordi demokraterne er jo i fuld gang med at skal vælge deres præsidentkandidat, altså den, der skal stille op imod den gode Trump ved valget i november måned 2020. De tre, der fører, det er jo altså Elizabeth Warren, der i de nationale målinger og flere af de lokale målinger har indhentet og overhalet Joe Biden, der altså så enten er nummer 1 eller nummer 2, og så er det Bernie Sanders. Og Bernie havde jo det problem her for et par uger siden, at han pludselig fik en blodprop, måtte stoppe sin kampagne, hvilket selvfølgelig betyder, at hans alder, om jeg så må sige, bringes op igen. Bernie ville jo være 79 år gammel den dag, han måtte tiltræde som USA's præsident, skulle han ende med at vinde. Så han blev her interviewet forleden dag på This Week på ABC af en kendt politisk journalist, der hedder John Carl, og det er ham, der starter med at stille spørgsmål. Lidt godt med her. So let me ask you, you and Elizabeth Warren have pretty close to identical positions on the big issues. What do you say to those who say they would pick her because she's 8 years younger than you, she didn't just come through this, you know, didn't just have a heart attack, and look, in the positions, you're pretty much the same. Well, look, everybody, every American is going to make his or her own choice about the candidate that they want, and Elizabeth Warren has been a friend of mine for some 25 years. And I think she is a very, very good senator. But there are differences between Elizabeth and myself. Elizabeth, I think, as you know, has said that she is a capitalist through her bones. I'm not. I am, I believe, the only candidate who's going to say to the ruling class of this country, the corporate elite, enough, enough with your greed and with your corruption. We need real change in this country. Ja, det jeg vil frem til her, Christian, det er, at Bernie forsøger at bringe politik ind i billedet her. Han gør opmærksom på, at der er faktisk forskel på ham og Elizabeth Warren, og den største er Elizabeth Warren. Hun har engang sagt, at hun er kapitalist helt ind til Marvin, mens at han er en stor kritiker af det kapitalistiske system. Og grunden til, at han har så meget behov for at lægge afstand til hende her, han er jo blevet indhentet temmelig meget af Elizabeth Warren, der ligger klart foran ham i målingerne nu. Det er jo også fordi John Carl, journalisten, han starter med at sige, at der er tre grunde til, at vælgere går og tænker på, at de skal stemme på hende i stedet for dig. Den ene, det er, at du er 8 år ældre end hende. Den anden, det er, at du lige har haft et slagtilfælde. Mm. Den slags spørgsmål er jo ikke gode at få. Nej, det er det bestemt ikke. Og jeg vil også sige, at jeg tror ikke... Altså, Sanders har haft en berettigelse i 16 i valgkampen, og har det formentlig også nu, til ligesom at påpege nogle af de grundlæggende problemer i det amerikanske system, som meget få af de andre kandidater ikke taler om. Mm-hmm. Nemlig, at skatten simpelthen er stort set nul for den 1%, der tjener mest. Mm-hmm. Ikke? Og at de har et elendigt sundhedssystem på en lang række områder for dem, der ikke har en sygeforsikring. Og at han bringer ind i billedet, at der faktisk lande, som uden at være socialistiske, rent faktisk er i stand til at have en rigtig god sundhed, for eksempel i Skandinavien osv. Ikke? Han er en nødvendig stemme for demokraterne, selvom han jo ikke han er uafhængig, men stiller op for demokraterne. Så det er meget nødvendigt. Spørgsmålet er jo bare, og det er jo det, der hele tiden har været, det man har tænkt, det er, at Joe Biden jo er den kandidat, der kan ligesom forene netop den Sanders og Warners i en mere amerikansk udgave. Mm-hmm. Problemet er så bare, at nu begynder han jo så at blive utroværdig ifølge Trump. Og spørgsmålet er, om det sætter sig, så man er nødt til at lade Elizabeth Warren eller en af de yngre komme frem. Og det er jo det, der bliver spændende nu. Der, Christian, kommer du lige ind på noget, som er centralt fra et budskab, som den gode Donald Trump han havde i Minneapolis forleden dag, om Joe Biden og Joe Bidens rolle som vicepræsident. Hør, hvor venlig han er her. And your father was never considered smart. He was never considered a good senator. He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's ass. Ja, han siger altså her, Donald Trump, at den gode Joe Biden, han har aldrig været nogen dygtig politiker. Der var ingen, der synes, han er særlig kløgtig. Han var en ringe senator, og frem for alt, og jeg oversætter direkte, så den eneste grund til, at nogen synes, han var god som vicepræsident for Barack Obama, det var, fordi han var i stand til at kysse Obama i røven. Og jeg oversætter direkte, for der er ingen grund til at gøre det pænere, end præsidenten selv siger, det her det er jo vildt, Christian. Ja, det er jo vildt, ikke? Altså, hvis du lægger mærke til, hvor pænt Sanders taler om Elizabeth Warren. Ja. En god ven gennem 25 år, ikke? Hun er en god senator og sådan noget, ikke? En politisk modstander er hun jo trods alt, så er der jo kæmpe forskel på, hvordan Trump behandler sine modstandere. Problemet ved den metode, som Trump benytter sig af, er, at Biden er ikke typen, der giver igen. Hver eneste gang, hvis han skulle finde på at give igen på samme niveau, så ville det lyde som om, at det er noget, han opfinder til lejligheden. Mm-hmm. Han er alt for pæn mand til at bruge de der metoder, og derfor vil han virkelig få problemer, når han stiller direkte op mod Donald Trump, som vil knuse ham på de her infirmiteter, som han kommer med den ene gang efter den anden. Det bliver jo simpelthen så spændende at se, hvem det er, at Donald Trump ender med at skal op imod. For jeg vil sige, det er sådan ret åbent hos demokraterne nu, fordi det er labilt, det bevæger sig op og ned. Joe Biden havde ført med over 40% point i målingerne i lang tid. Nu er han blevet overhalet af Elizabeth Warren, der plejede at være bagefter også Bernie Sanders, som hun nu har indhentet og lægger afstand til. Og nede under, der er der sådan et par kandidater, der begynder langsomt at bevæge sig op. Altså jeg vil sige, det meste er åbent, og den gode Donald Trump, der er en ting, vi kan være helt sikre på, Christian, det er, at han har øgenavne og infamiteter og tilsvininger liggende i skuffen. Og hvis han ikke har dem, så finder han på dem i en fart. Tusind tak, Christian Mortensen, altså sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske, tidligere USA-korrespondent, tidligere Mellemøsten-korrespondent også, for at være med i dag. Christian, det skal du tak for. Okay. I næste uge, der er vi tilbage igen med en ny udgave af Kampagnesporet med alt nyt fra Amerika. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.